Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Børsdagen er skudt i gang, og således også Millionærklubben, hvor vi i dag ser på dagens dugfriske regnskab fra Lundbeck. Det hjælper Sydbanks aktieanalytiker Søren Løntoft os med om en halv times tid. Inden da så skal vi en tur til Monaco, hvor min værtskollega Sara Schelin, hun huserer i disse dage. Hun er til årets Fond Forum International, den årlige konference, som samler fondsforvaltere fra hele verden. Og Sara, hun er lidt vores flue på væggen. Hun skal fortælle os, hvad der sker i deres hoveder dernede i Monaco. Vi ringer til hende om 10 minutters tid, og her i studiet, der er det dig, Michael Friis Jørgensen, der styrer gamet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Michael, det kører meget op, og det kører meget ned i disse dage på fondsmarkederne. Mm. Kan vi sige noget om, hvorvidt er der egentlig er meget likviditet eller lidt likviditet i markedet? For kan det være manglende likviditet, der gør, at det kører så voldsomt? Ja, det er det. Altså, jeg synes jo op til. Altså, du ved, nu skal vi lige tænke på, vi havde jo lige et par dage her, hvor vi, det vi kalder prøve os, måske kapitulation. Altså det her, hvor alt bare bliver skubbet ud på brættet, alt bliver solgt. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad det er, jeg skal ud af aktier. De der to meget, meget røde dage, vi havde. Det er altid ved høje volumener. Men op til, så var det faktisk noget af det laveste likviditet, vi har set rigtig, rigtig længe i en måneds tid. Altså noget sådan lidt det her sidelands og lidt nedadgående tendens, vi så op til de her kapitulationsdage, op til Fed-dagen, du ved, og så videre. Der var det noget af det laveste likviditet, vi har set. Så det har noget med det her. Det har selvfølgelig en lille tendens, at man er ved at være udmattet. Måske var der en tegn på, at du ved, normalt så er det, at du ved, sælgerne er ved at blive mindre og mindre, og så får vi sådan et par kapitulationsdage, og det kunne jo være dejligt at sige, at det er bare nogle få, der sælger. Det er det ikke. Altså, det er massiv volumen af. Det er jo, som det er. Historisk er det jo noget, vi har kigget lidt på med de her volumener, for ligesom at få nogle indikationer af det, men vi er jo også bare kommet til en verden, der er anderledes de sidste 5-7 år, og det er jo, at det er algoritmer, der handler. Altså det vil sige, hvad er egentlig den reelle volumen? Altså køb og salg er reelt, folk der tager positioner langt, kort, holdning til markedet, hvor meget af dagens handel udgør det egentlig, og det er desværre en forsvindende lille del jo i forhold til den samlede volumen. Så volumetal kan også være blevet lidt sværere at se på, ikke? Så jeg tror, man skal passe på med at konkludere for meget, men det har været lavere volumener i et stykke tid i aktiemarkedet. Delvis nok de private, der har været lidt væk, begynder vi at få en del statistikker fra Robinhood, Ameritrade og de store amerikanske platforme. Og delvis nok det, at du ved, at vi har haft nedadgående tendens i aktiemarkedet, og på et eller andet tidspunkt, jamen, så tynder det jo ud i de store institutionelle, der også sælger ud. Men lige på kapitalisationsdagene, der bliver det massiv volumen. Det er sådan, det er. Det er ligesom omega i de der kapitalisationsdage, hvor alt bare bliver skubbet og brættet. Så jeg vil passe på med at overfortolke for meget på, om vi... Du ved, det vi altid leder efter, det er den der fuldstændige kapitulation, ikke? Nu er der ikke flere sælgere tilbage, ikke? Det, den er jeg bange for. Den kan vi ikke sætte hak ved at sige, så skal vi op herfra. Nå, okay. Så det har været slemt et stykke tid, men det kan sagtens blive meget værre derude. Det kan desværre sagtens blive meget værre. Jeg sidder ikke med følelsen, og det er det her, det er jo en følelse. Det er svært at se på data. Jeg sidder ikke med følelsen af, at de der to dage, det var det der blod på gaderne der, hvor der simpelthen ikke er mere blod. Altså alt er sivet ud af kroppen. Mm. Der er ikke flere sælgere tilbage. Det er ikke følelsen, jeg sidder af med efter de der to meget, meget negative dage, fredag og mandag, der, at det var det. Vi kan håbe det, at der er andre ting, der trækker det op, men den der, du ved, at ja, det bliver stadigvæk skidte nyheder, der kommer her den kommende tid, men det er lige meget, fordi jeg har kapituleret. Der er ikke flere sælgere tilbage. Den tror jeg desværre ikke, vi har nået. Men igen, så lad os mavefornemmelse. Hoppe i aktieposen i dag, Michael Friis Jørgensen. Hvordan starter markedet op derude? Jamen, det starter egentlig ganske godt op. Asien har egentlig handlet relativt stærkt. Mindre covid-19 cases i... Ja, vi skal til at nævne det igen. Det stod vi jo og snakket om for halvanden år siden, som det, vi sad fuldt. Men nu følger vi det i Kina, fordi deres påvirkning af tingene, ikke? Så det ser ud til at virke, deres covid-19-lockdown derude. Selvfølgelig noget, der gør rigtig ondt på hele verden, at de har det her, men det ser ud til at virke, og håbet om, at hvis det virker, at de hurtigere kan komme ud af det, handler Asien lidt på. Vi havde jo USA i går, som efter ja, meget, mange negative dage prøvet at lave den her positive lukkedag, som også er så væsentlig at prøve at få gjort det. Ikke startede godt, røg i minus. Vi havde en centralbankperson, der sad og blev interviewet samtidig med markederne, siger ned af det. Hun kom vel så tæt på, som hun ikke kunne sige, at inflationen skal ned, om vi så skal i en recession. Altså, du ved, det er jo ikke den centrale, eller det er jo ikke den officielle holdning, men det var hendes holdning. Det kunne markedet ikke lide, men det blev coveret. Altså, du ved, det kom op igen, markedet, på trods af hendes kommentarer. Så er det jo også en vigtig dag, og det er nok det, vi fortsætter med at handle lidt på. Altså, de her rebounds oven på så negative dage, der er det jo vigtigt, at vi får et par positive dage, og så kan alt jo være... Altså, du ved, kongetallet kommer jo i aften, ikke? Jobrapporten er degraderet til prinsetallet, ikke? Nu kongetallet er nu CPI. Amerikanske CPI, som lander i aften, inflationstallet, som alle holder øje med. Altså, det er jo det, vi har handlet på. Vi har handlet på høj inflation. Centralbankerne er nødt til at skubbe verden ud i en recession, for at få verden til at passe sammen, for at få inflationen ned. Så har vi ikke styr på inflationen, så er det Fed skal gøre. Og det er jo det, vi har handlet kun én vej i næsten en måneds tid. Så hvis der skal brydes et eller andet, eller desværre vi skal fortsætte, så er det her tal. Og vi har det jo altid med at ophøje sådan nogle tal til et eller andet. Det er det, der er afgørende. Men det er ret afgørende for selve stemningen, og så skal vi selvfølgelig helst prøve at se på nogle af de faktorer, der driver inflationen, om de også, du ved, kan stabilisere sig lidt og give lidt mavefornemmelse igen, at det er måske ikke den her envejs, jeg har haft. Vi skal i recession, inflationen er ude af kontrol, centralbankerne er bagefter kurven, og skal skubbe os i en recessionhandel, vi har haft. Det der billede, vi har handlet så ensidigt i næsten en måneds tid, kulminerende her i fredags og i den her start af den her uge, den skal ligesom skubbes til på en eller anden måde, og der bliver CPI-tallet rigtig, rigtig væsentligt. Og det kom ud altså 8,5% sidste gang, vi så det. Michael Friis Jørgensen, hvor kommer vi til at ligge? Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Konsensus forventer vel 8, og det er vel... Det er de her tal, man godt kan beregne, ikke? Altså, du ved, så jeg tror det, jeg står jo her og krydser fingre og ben, ja. Det kan man ikke se i studiet, for at det kan komme ud lavere. Altså, det er meget, meget vigtigt. Altså, i hvert fald vigtigt, at vi rammer konsensus. Lavere end sidste måned, kan vi begynde at diskutere, om inflationen har toppet. Mm. Vi har også set energipriserne begynde at sætte sig på, at skal væksten ned i gear, som aktiemarkedet handler til. Hvor meget energi og råvarer skal vi så egentlig bruge? Ja, det kan godt være, at der mangler noget, fordi vi er i krig med Rusland, men hvor meget skal der egentlig bruges af det? Altså, du ved, og Kina, der går ned i økonomisk vægt her på grund af lockdown, altså på grund af deres lockdown, ikke? Og det er jo nogle af de her effekter, hvis vi kan begynde at se det i råvaremarkederne, det er jo noget af det, man kan følge dag til dag på inflationen osv. Hvis man kan begynde at se det, få et CPI-tal, der er sådan her, så kan det være, at den her fuldstændig ensidige, som jo er negativ for dig, som aktieejer, ensidig handel en vej, højere renter, lavere aktiekurser, skubben over mod et råvaremarked, fordi hvor fanden skulle jeg ellers placere mine penge hen, den ligesom kunne blive brudt lidt. Og der tror jeg, det her tal i aften er starten til at begynde at se på det, så den må ikke komme ud højere. Meget gerne lavere, hvis du er under aktieejer. Under 8,5 og meget gerne ned omkring 8 konsensus. Og højere, så bliver det svært. Så tror jeg, det bliver toft. Vi har fået inflationstal ud af Kina, Michael, og de er jo så altså ikke så gode, men det var vel egentlig også ventet. De er jo værre end forventet, men her, du ved, når jeg siger noget, vi kan beregne, så kan vi nogenlunde beregne det i Vesten. Jeg tror, Kina, der har vi jo de her lockdowns. Altså, hvad stiger fødevare, når man har en nedlukning? Hvad kan jeg flytte rundt? Altså, de har jo et nedlukket land lige nu, og det tror jeg gør, at inflationen... Men jeg havde også gerne håbet, at det tal var lavere end ventet, men det var højere end ventet. Læser jeg noget ind i det amerikanske tal? Du ved, det tror jeg egentlig ikke, fordi at de er meget ramt af de her nedlukninger. Mm. Michael Friis Jørgensen, der kom en nedjustering fra BRO i går aftes, efter markedet lukkede. Hvad tænker du om den? Jeg tænker, at med Kinasalg og nedlukninger, så lå den måske sådan lidt i kortene. De har også været... Altså, De har holdt en buffer til, at råvarepriserne skulle stige, og det har de gjort ganske, ganske, ganske voldsomt. Så jeg synes også på cashflow, der kan man godt se, at det er Kina, der er forklaring, men man lukker ligesom lidt ud på sin indtjening og så videre også. Altså, havde de ikke været ramt af det her, så tror jeg måske, de havde kunne opjustere. Nu får vi den her Kina-nedlukning, hvor de så salt har et ret stort salg. De har, siden de sidste gang har rapporteret til markedet, der er de ramt af enorme både forsyningskædeproblemer, altså det at skaffe chips. BO har kunne sikkert flytte det ind i lidt dyre produkter og på den måde kompensere for tingene, men de har trods alt været ramt af, at de ikke kunne operere. Så jeg ved ikke, om den har lagt lidt i kortene, desværre. Et vi kunne gå og vente på netop på grund af Kina og nedlukningen der. Men altså... hvis man skal måle, om det var fuldt forventet, så kan man jo se på aktiekursen, og den falder her til morgen. Men, hvor meget falder den? Falder omkring 5%, så ja, altså. Det kan man også. Altså lige nu, der skal man jo helst bare ikke træde ved siden af. Det er skidt at træde ved siden af, lige præcis, når der er nervøse markeder derude. Og det fortæller os jo, at i BO's aktien skal vi nu også følge Kinas situation, om det kan genåbne, fordi at, du ved, der har vi en vis del af omsætningen liggende. Men de siger jo også i meddelelsen, at de sådan set ser pæne salgstal ud af Europa, og så laver de en lille warning, som alle forbrugere og selskaber gør lige nu. Mm. Men begynder man så småt at se forbrugeren være påvirket af covid-19, det vil sige, begynder man at se lidt mindre, du ved, fødder i butikkerne osv., det er altså sådan i slutningen af perioden, så indikerer de dernede. Så det er en lidt større usikkerhed, man kigger ind i aktien, og lige nu, jamen der koster nedjusteringer, uanset hvor forventet de er i aktiekursen, nok egentlig desværre. Så jeg synes ikke, du ved, om casen er intakt i deres turnaround her. Den er i hvert fald, du ved, Der er smidt lidt mere grus i maskineriet, og det kommer til at tage lidt længere tid på grund af verdenssituationen. Mm. Det er vel det, man læser ud af det her regnskab. Så vidt altså et par af dagens overskrifter her i Finans. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet. Om lidt, så skal vi en tur til Monaco, hvor Sascha Lien er med på en telefon. Og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål her ind til studiet, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smider altså afsted på 42 42 03 321. Ja, hvad går de globale fondsforvaltere egentlig og tænker på i disse dage? Hvor søger de hen for at finde afkast? Det skal det altså handle om nu, hvor Sascha Lien er kommet med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Sara. Godmorgen, Bodil. Det er helt sjovt at være med på den her side af linjen. Jamen, det er skønt at høre din stemme. Som altid, Sara, du er til Fund Forum International lige præcis i Monaco. Det er sådan ret symbol, synes jeg egentlig, at det foregår i Monaco. Altså de her mennesker, som jo bestrider et værv, hvor de lige præcis sidder og smider penge omkring sig, at de samles lige præcis der. Jeg formoder, det er ret velpostrede finansfolk, som du er sammen med. Men er arrangementet i år lige så spektakulært, som det sikkert plejer at være, Sara? Eller er der skruet lidt ned for charmen nu her, hvor der er sådan en lidt mere grus i maskineriet? Jamen, ved du hvad, Bolig? Det er faktisk ret meget, som det plejer at være. Altså, den her konference har jo været planlagt i et år nu, så man tager ikke så meget hensyn til, at markedet lige har faldet 20-25% de sidste par måneder op til den her konference. Og for rigtig mange af de her mennesker, der er hernede, så er det jo sådan langsigtede investorer. De kommer jo med kæmpe poser penge fra sådan nogle rige familier, eller det BlackRock-typer. Og for dem så betyder det måske ikke så meget, at markedet har været lidt turbulent et kvartal, at de har stadig masser af penge til at tage til sådan nogle her konferencer. Hvor mange egentlig samlet til den der konference? Der er 1.300 mennesker i år, og det er sådan meget bredt fordelt i hele industrien. Der er selvfølgelig rigtig mange forvaltere, og de skal ned for at finde ud af, skal man købe emerging markets aktier nu, eller skal man købe obligationer, eller er det nu, vi skal købe krypto? Så er der også en del distributører, der finder ud af, hvordan får vi overhovedet solgt de her fonde rundt til dem, der skal købe dem. Det kan jo være Saxo Bank eller Nordnet. Hvordan kommer man ind på de her platforme? Så er der IT-marketingstrateger, advokater også. Så hvis man kan sådan tænke, alt hvad der er rundt omkring den her sådan fondindustri, de er simpelthen her lige nu og lærer en masse af hinanden. Mm. Og det kan man også høre sådan rundt omkring i Krone. Og så er det jo først lige ved at gå i gang, sådan set det løber her de næste par dage. Hvad fylder egentlig på agendaen i år? Ja, men ikke så overraskende, så er det rigtig meget bæredygtige investeringer. Det, som de kalder ESG, ikke? Altså Environmental, Social and Governance. Og det bliver mere og mere, sådan oplever jeg, lidt et popord. Altså det er nærmest i alle paneldebatterne, at alle de forvaltere, der er her, har en eller anden ESG-strategi. Så jeg bliver ret spændt på at høre, hvordan de undgår det her greenwashing. Hvordan de får det til at lyde som en seriøs strategi, og ikke noget, de bare gør for at fylde det her hul, der er derinde. Og en ting, der er særligt interessant med ESG i år, som jeg har opsnappet indtil videre, det er, at de har været meget fokuseret på grøn energi. Men nu er det fokus skiftet til energy security, altså energisikkerhed på grund af krigen. Så hvordan får de lige afvejet at skulle være ESG-venlige, samtidig med at de også skulle sørge for, at Europa har energi? Det er ret spændende at høre. Ja, det kan jeg forstå. Er der nogen sådan melding om, hvad deres kunder egentlig fortæller? Altså en ting er, at de selv ligesom render rundt og leder efter afkast, men er deres kunder ved at blive bange og tænke på at trække penge ud af de her fonde? Altså, det er de faktisk ikke. Det er jo klart, at sådan nogle private kunder, som også lidt småinvestorer, kigger på markedet og bliver bange. Men mange af de her kunder og mange af de her mennesker, der er hernede, det er jo altså ikke deres first rodeo, hvis man kan sige det. Det er ikke første gang, de har set en udtur. De var med under finanskrisen, de var med under .com, de var med under corona. Så for dem er det ikke panik endnu. Altså, kunderne ved godt, at der er usikkerhed. For forvalterne betyder det, at de tjener færre penge, fordi de bliver ikke aflønnet på samme måde, som når markedet går op. Så der er den vished om det. Men ellers er der sådan ro i maven om, at det bliver bedre igen. Altså, det her, det er ikke afslutningen på hele verden. Men svært er det måske at finde afkast lige nu. Man skal i hvert fald måske lede lidt mere efter. Jeg ved, du talte med en tysk fondsforvalter i går aftes, Sara, som var gået all in på obligationer. Hvad handler det om? Ja, altså hun var sådan meget klar i spyttet og sagde, vi kan ikke finde afkast nogen steder. Obligationer giver ikke noget, aktier giver ikke noget, guld er dårligt, vi kan ikke finde noget. Så lige nu, så går vi i kontanter, og vi går i meget korte obligationer, sådan noget 2-årige obligationer. Og hun sagde, det var egentlig ikke, fordi hun havde lyst. Hun ville rigtig gerne ud og samle nogle aktier op, som er blevet billige. Der er jo nogen nu, som er faldet ret meget med sådan solide virksomheder. Men fordi hun så bliver målt på, hvordan hun klarer sig i år, så tør hun simpelthen ikke ud og købe de aktier, for hun siger, at tidshorisonten er måske 3-5 år, før det bliver rigtig godt igen. Og når hun står 31. december, så handler det lige i år om, ikke hvem har lavet det bedste afkast, men hvem har tabt færrest penge. Og der har hun altså valgt at lægge sig i kontanter og i meget korte obligationer. Og når det så er sagt, så sagde hun også, at hvis man havde muligheden for at købe aktier nu, og havde en lidt længere horisont de der 3-5 år, så skulle man prøve at gå efter solide virksomheder, der har indtjeningen, et stærkt cashflow, ikke så høj gæld. Nogle med en forretningsmodel, man ved overlever de næste 5 år. Så er der altså nogle af dem, der er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af den her nedtur, hvor man kan finde rigtig god deal. Så det lyder som om, man er blevet sådan lidt mere traditionelt tænkende dernede i Monaco i år, end i forhold til sidste år, hvor det var sådan noget som veganeraktier, du kunne ringe hjem og fortælle os om. Er de fuldstændig forsvundet ud af deres hoveder, de her veganeraktier? Det er fuldstændig forsvundet ud af hovedet lige nu. Det snakker vi slet ikke om. Der er ret meget snak om krypto til gengæld. Mm. Der er mange paneldebatter, der handler om krypto. Der er mange eksperter, der har noget med krypto og blockchain. Og det oplever jeg lidt af sådan en accept for industrien af, at det kan godt være, at vi alle os gamle forvaltere ikke måske forstår det der blockchain og krypto. Men måske skal vi prøve at forstå det. Men lad os invitere nogen ind og få at finde ud af, hvad der foregår. For det virker som om, at de der krypto bliver hængende. Så det oplever faktisk ret positivt for den her sådan lidt konservative industri, at de tager de her nye asset classes med ind også. Mm. Så der er så måske en lidt en oplødning i forhold til krypto, som jo ellers også i disse dage har det virkelig, virkelig svært ude på markederne. Så sådan nogle geopolitiske udfordringer, som jo altså fylder rigtig meget også i vores program, som vi står og taler om nærmest på daglig basis, og hvordan at verden skal skrue sammen fremover. Nu tænker jeg også sådan mere konkret på, ja selvfølgelig Rusland, Ukraine, men jo altså også, hvordan man håndterer sådan Kina i den vestlige verden. Er det på agendaen hos jer? Jamen det er det også, og det er især nogle af de her sådan store pensionskasser, som også er hernede, de er jo sådan lidt mere ramt af, at de har et meget fast investeringsmandat. De kan ikke bare gå ud og investere i alt muligt skørt, de skal ligesom passe til det, de har fået udstukket. Og mange af dem har jo investeret i Kina, fordi det har været en god aktivklasse, der har været afkast. Lige nu går det selvfølgelig ikke så godt, men de er ret bange for, hvad der sker med Kina i forhold til relationen til resten af Vesten over krigen i Ukraine. Hvis Kina bliver meget udskældt, og de ikke lige pludselig vil være kan falde inden for det her ESG-venlige univers, så skal de store pensionskasser måske ud og sælge rigtig meget ud af deres Kina-beholdninger. Og det har de faktisk ikke specielt meget lyst til, også fordi de ligger til ret store tab lige nu. Så hele det geopolitiske spiller ret meget ind over. Og i dag er der en række paneler også om, hvordan at de store forvaltere, de håndterer den her krise. Og der er de begyndt, i stedet for at være meget strategisk og langsigtet, så er de gået ind kortsigtet, netop begyndt at flytte lidt rundt. De køber måske lidt mere kul og olie, end de ellers ville have gjort, og lave nogle meget sådan taktiske beslutninger, der måske kun var 3-6 måneder, og det er lidt nyt for nogle af dem også. Mm. Så Jolene, du må ind og lægge ørerne på vandrørene og finde ud af, hvad der rører sig i den der verden. Du skal også moderere debatter og alt muligt andet spændende dernede, så kom hjem med en masse info til os, og rigtig god fornøjelse i Monaco. Tak skal du have, Bulle, og godt program. Tak. Så vidt altså Sara Jolene, der lige for tiden er i Monaco, hvor hun deltager i Fund Forum International, som er en gigantisk stor konference for fondsforvaltere. Michael, vi skal tilbage her til studiet, hvor det jo altså også handler om nogle af de regnskaber, der er landet i dag. Blandt andet et regnskab fra DFDS, og ja. Jeg ved ikke, hvor meget du har nået at være nede i lige præcis det, eller hvor meget du holder øje med DFDS. Ja, jamen, men, altså, vi holder jo lidt øje med den. Jamen altså, jeg synes egentlig, et relativt solidt regnskab fra dem, ikke? De opjusterer på omsætningen, kan ikke helt følge med på indtjening, og det har nok noget at gøre med, at noget af det her, det er olietillæg, som de er ude at opjustere. Men de ser egentlig en rimelig god momentum ind i passagertrafikken, og synes jo egentlig, at DFDS er af det, som vi har set fra mange af transportselskaberne. Der er godt gang i verden, der er også godt gang i deres forretning. De lander højere i år på indtjeningen end tidligere år, selvfølgelig er der. Det her med, at nu begynder man også at kan sejle med passagerer, men på fragtsiden ser det relativt stærkt ud. Lidt den samme tendens måske, som vi har fået fra mange transportselskaber, er, at regnskaberne de bliver taget sådan, ja, men er det ved at ændre sig? Altså, du ved, er vi ved at gå ind i en lavere vækstgear? Altså, lidt ligesom Mærsk kæmpe opjusteringer, de har ikke rigtig påvirket aktiekursen. Og det vil sige, det går rigtig godt med de her selskaber, transportselskaber lige for tiden. Diskussionen ligger i, du ved, i investorkredse, ikke så meget på de kortsigtede resultater eller 2022, men prøver at give det fremad, og det er måske også det, vi ser i reaktion i aktien i dag, men et ganske solidt regnskab fra dem, og det er jo de her, altså du ved, hvis man kigger ind i de kommende kvartalsregnskaber og vil helst undgå de store steder, hvor, du ved, hvor der er store skuffelser, så er det nok, så er transportsektoren nok et relativt sikkert sted at ligge, ikke, fordi vi kan også nok allerede se, at det kommende kvartal, de bliver relativt stærkere, var jo også det, som Mærsk og alle de andre var ude og opjustere på. Ikke? Så man kan også blive glad for små skuffelser. Ja, og så kan man jo så sige, at DFDS har måske været lidt ekstra hårdt ramt, ikke? Fordi de er jo meget Europa-fokuseret. Ikke? Altså selvfølgelig har de, du ved, og Europa er jo der, hvor der er størst risiko for, at du ved, der er en eller anden, der trykker på en stopknap til et eller andet gas, og du ved, at vi virkelig går ned i gear og så videre, ikke? Altså, andre transportselskaberne er jo måske mere eksponeret mod resten af verden, hvor risikoen, du ved, er lidt mindre end det der, ikke? Og det er måske det, man har set i aktiekursen, men når vi så kigger på regnskabet, jamen, så bliver der jo leveret ganske solidt. Mm. Michael, et andet selskab, som jeg ved, du holder øje med, det er tyske Bayer, og i går, der stod vi lige og sådan kort rundede det regnskab, og så skyndte vi os at smide den videre til dig i dag. Det var meget venligt. Hvad tænker du om det regnskab, som er landet fra tyske Bayer her forleden? Jamen altså, det jeg tænkte, det var vel egentlig, hvorfor opjusterede de ikke? Det er jo ganske, ganske solidt, og det er jo desværre på altså, vores stigende afgrødepriser er jo rigtig, rigtig kraftigt stigende, og det betyder jo, at deres, du kan sige, deres store afgrødeforretning, altså du ved, alle deres fungicider, herbicider, altså du ved, ukrudtsbehandling, deres kornsorter, der er jo enorm vækst liggende inde i det segment. Deres farma gjorde det egentlig også udmærket, og så deres håndkøbsmedicin begynder jo igen at trække godt opad. Så solidt tal, hvor man ligesom siger, hvorfor opjusterede de egentlig ikke. Jeg synes, aktien i går reagerede først ikke rigtigt, så steg den kraftigt, og det ser ud, som om den falder lidt i dag. Så du ved, men hvorfor er det, du lige præcis er lun på den her aktie, Michael? Jamen det er jo desværre, at det var jo ikke i krigen i Ukraine, men det var jo i efteråret, jeg begyndte at se, at fødevarelærerne var bragt rigtig, rigtig, rigtig langt ned, og det betød jo, at der skal ikke ret mange chok til, at du ved, at vi kommer lidt ind i en stigende pris på fødevarer rundt omkring i verden. Det var ikke, fordi jeg prøvede at forudsige, hvad der skete i Ukraine, men det har jo bare forstærket den her effekt. Og det her, det er jo ikke en, du ved, hvis jeg ligesom siger det, så er det jo ikke en, det er jo ikke sådan noget, man fikser på et halvt år eller noget som helst. Altså, når vi får fødevarer, lærerne bragt herned, når der kommer et dårligt år, hvilket der gør, vi så senest, jeg tror, det var et fransk selskab, der havde affograferet Ukraine med satellit, og man havde håbet på 20% fald i produktionen af hvede. Det ser ud til, at det er 35, hvis de her satellitbilleder skal stå til troende. Så får vi jo ikke fyldt fødevarelærerne op, og dermed kan du ligesom sige, at det tager mange, mange år, før at, du ved, vi kommer op på et level igen, og der vil fødevarepriserne holde sig høje. Og det betyder jo, at det kan betale sig for en landmand og prøver at få en højere effektivitet på den jord, han har. Prøver at finde noget jord, han kan ligesom sætte i jorden. Og så er Bayer faktisk, tror jeg, er i deres altså i den her i deres landbrugskemidivision. Der er de ikke ret eksponeret mod den her region, på trods af deres store aftryk på fødevaremarkedet. Så for mig, der passede den her ned i, at du ved, at vi skal have investeret ind i vores fødevaresektor igen. Lidt ligesom vi havde underinvesteret i energisektoren, lige pludselig står vi og mangler det, fordi at der sker nogle ting, lige så vel er det også i fødevaresektoren. Og for mig er det nemmeste sted, det er at købe Bayer. Yes, der er stadig et issue omkring den her Monsanto-deal, men der er afsat rigtig mange, mange, mange penge til det, ikke? Så der frygter jeg måske ikke, at vi kommer ud i skuffene. Mm. Og så satser jeg jo stadigvæk på, at på et eller andet tidspunkt, så får de afsat ham CEO'en, og der kommer en ny mand ind og ser, at du ved, vi splitter jer de her selskaber ud, og regner på hver håndkøbsmedicin, landbrugskemi og deres farmadivision, jamen så kan jeg jo regne en kurs 100-110 på normale multipler og så videre, også selvom jeg dækker min Monsanto af. Så jeg håber på et eller andet tidspunkt, der er en, der kommer ind og laver det, som egentlig er gået i gang i Tyskland. Altså du ved, de der store konglomerater er ved at blive spundet lidt fra hinanden igen. Vi har bilsektor, der udstiller deres lastbildivisioner. Vi har mange, mange tyske selskaber, som er i gang med en ny bølge af det her. Bare ikke lige i Bayer, og du ved, og hvis man har lang tid nok, så tror jeg faktisk, det kommer til at ske, at der vil blive, du ved, åbnet for nogle værdier ved udskillelse. Det ved jeg godt, det er det, man kalder financial engineering, men jeg tror faktisk, at du ved, at farmadivisionen og alle de her ting er jo trukket enormt meget ned af den risiko, der ligger på Monsanto-retssagen, ikke? Så få dem udskilt og få det udskilt over til et selskab, tror jeg, vil hæve værdierne. Han har været kraftig afvisende. Var det den eneste gang, jeg lavede lav og stod og råbte og skreg i et millionærklubstudie? Det var egentlig, da casen var begyndt at køre, og han bare gik ud af en bagmand og bare skød den ned. Vi ved jo heldigvis, at han har kæmpet for sit liv, og der har valgt at aftræde i 23, så det er selvfølgelig en lidt lang case, men jeg tror simpelthen ikke, der giver nogen mening at holde det her som sådan et konglomerat, og jeg tror, værdierne vil være derude. Så det, og en 3-4-5 år i, du kan sige, tror jeg, høj pris på vores afgrøder og fødevarer, hvilket vil løfte deres division der og deres salg der, og så en prissætning, som jo var P7, da jeg lå og købte en del op i efteråret. Jeg havde nogen, dem havde jeg tabt rimelig mange penge på, men jeg købte rigtig mange i efteråret der til en PE7. Så alt det her, det kunne jeg få til en PE7. Så det var og PE7, det er sådan nogle... Jamen, prisøgning på 7, ikke? Det er noget, vi plejer at kalde billigt, og jeg ved godt, det er en pseudosnak. Det er en pseudosnak, men i den her verden, hvor pharma jo handler 15-16 stykker, hvor bio... eller hvor landbrugskemi handler en 12, 13, 14 stykker, og hvor håndkøbsmedicin handler en 25 gange stykker, ja. Så var der ikke nogen af de divisioner, hvis jeg kiggede andre steder hen. Og ja, der var selvfølgelig en del af forklaringen på den her Monsanto-deal. Og nu handler den PE10, og den er jo stadigvæk heller ikke dyr. Og, altså, de fik ikke opjusteringen, og du ved, det forstår jeg ikke helt. Men det er sådan tesen omkring den her aktie. Men Michael, når du siger, at der er jo altså, det blandt andet handler om underinvestering ind i den her fødevarekrise, som vi befinder os i, vel ret beset. Så snakker du også om underinvestering inde i olie- og energiselskaberne. Er der stadigvæk også mere at komme efter der? Eller er den løbet den for os? Den er jeg faktisk hoppet lidt ud af. Ja, der er sikkert det her. Jamen det er fordi, jeg tror, vi skal ned på råvarer og energipris. Og i Bayer, jeg kan se, at den falder ganske kraftigt, så der er sandsynligvis en nyhed ude omkring noget Monsanto eller et eller andet. Jeg kan ikke lige se det på min nyhedsfeed, så bare lige, det er ikke, vi står og taler bedre ved, end jeg. Jeg kan bare se, at den dykkede ganske kraftigt her midt på dagen. Så der er sikkert en eller anden nyhed ude, som vi ikke lige har overblik over. Yes, vi kan ikke støtte på det. Det er lidt svært at stå i studiet. Okay. Og... Nå, men energi og råvarer? Jamen, jeg tror sådan set, at vi skal lidt ned nu. Altså, du ved, det har været et overophedet trade, du ved, så det er gået lidt ud af. Langsigtet, ja, vi skal have investeret ind i vores energiinfrastruktur, og jeg har så også... Du ved, det var, jeg så lidt mit drilling fra, som var overophedet, og så har jeg købt noget Siemens Energy. Altså, du ved, Siemens udskilt deres energidivision, som både er stor ejerskab i Siemens Gamesa, så det er lidt den grønne omstilling, men jo også deres store gas- og turbinedivision. Så jeg har ikke købt lidt mere, så jeg har købt sådan... gået lidt mere ud af den der meget kortsigtede fokus på højere energipriser på grund af det her. For jeg synes jo, at hvis aktiemarkedet har givet mig slag i en vis af min aktie på, at vi skal ind i en recession, så tror jeg ikke på, at du kan sige, en verden i selvfølgelig tumult og krig kan holde en høj råvarepris. Altså, vi har demand destruction i gang derude. Jeg så nogle amerikanske undersøgelser, ikke? Altså, jeg tror, det var Walmart, der var ude med den, ikke? At du ved, indkøbsstørrelsen, den er blevet 2 gange større på indkøbene i Walmart, fordi man kører kun 1 gang til supermarkedet. Ikke 2 gange, eller 1 gang om ugen. Ikke 2, eller 3, eller 4 gange. Fordi... Så vi er i gang med at se påvirkningerne af lavere efterspørgsel, både ud af Kina og de her ting. Vi har også begyndt at se det på energipriserne, så løfter vi os lidt på sanktioner. Jeg tror lidt, det er jo det, altså, som jeg ser det, folk er gået ud af aktier, recession, folk er gået ud af obligationer, inflationsfrygten der, og pengene har skulle være placeret et sted. Hende tyskeren, hun placerede den i ganske, ganske kort obligation. Alle andre har flyttet dem over i råvaremarkedet. Ikke? Så jeg mener egentlig, at der er lidt en måske spekulativ boble derovre. Så derfor er jeg gået lidt ud og har mere satset på den langsigtede strukturelle historie, end måske du ved højere, meget højere energipriser på den korte bane. Og det har gjort ved at blandt andet købe Siemens Energy, altså den her udskilte division, ikke? Som jo er stadigvæk rigtig presset, og der siemenske mæser ligesom Vestas er presset på omkostningssiden der, men jo et spil på, at vi skal have investeret massivt i vores energiinfrastruktur. De er også relativt store og kan blive store inden for grøn hydrogen. Så du trækker dig lidt fra de der energiaktier, ja. Michael. Men fødevare, den demand destructor vi ikke. Altså, det kan godt være, at jeg tager fejl. Det kan godt være, at Ukraine heldigvis får sået alle de der ting og fødevarepriserne skal. Men det tror jeg ikke, fordi vi har ramt de her. Og det kan vi ikke demand destruct. Altså, det er efterspørgselen. Altså, den er så lille på det. Og derfor tror jeg stadigvæk på casen inden for det. Mm. Jeg kender nærmest ikke nogen analytikere, som ikke sukker dybt, når de hører navnet Lundbeck. Det er altså en aktie, som har været ganske mange ganske længe. Det er altså manglende økonomiske resultater. Det er en pipeline, der ikke rigtig synes at sprudle, men om det ser bedre ud lige nu, det bliver vi klogere på, nu hvor vi har fået Søren Løntoft med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Søren. Godmorgen. Senior aktieanalytiker fra Sydbank. Søren, sukker du dybt i dag på det her Lundbeck-regnskab, eller er du glad? Nej, altså man kan sige, at investorerne kan i hvert fald drage det et lettelsens suk oven på i hvert fald, hvis man ser på aktiekursen, nogle mageår med nedgang i aktiekursen. Det er faktisk et rigtig flot regnskab, som Lundbeck kommer med i her til morgen. Og hvad er det, der trækker i regnskabet? Ja, altså det, der typisk for Lundbecks vedkommende bestemmer regnskabspræstationen eller investorernes dom over Lundbeck-regnskabet, det er udviklingen i de, Lundbeck kalder nøgleprodukterne. Så der er fire produkter inden for skizofreni, depression og migræne, som ligesom bestemmer retningspilen typisk i forbindelse med regnskaberne. Og de her nøgleprodukter klarer sig altså bedre end ventet, med undtagelse af et enkelt af de her midler. Men det gør altså, at omsætningen er bedre end ventet. Jeg synes egentlig også, at når man så kigger ned igennem på indtjeningen, jamen så realiserer Lundbeck egentlig en rigtig positiv bruttomarginal, som er drevet af blandt andet den her toplinjevækst via nøgleprodukter. Det er faktum, at man har haft nogle patentudløb på nogle andre produkter, som vores salg selvfølgelig er faldet, og det er typisk produkter, man har betalt høje royalties på, fordi det er nogen, man har taget ind tidligere i forløbet. Så det hæver altså bruttomarginalen, og så har man haft en god omkostningsstyring, som gør, at indtjeningen faktisk er 20% bedre end det, der var ventet i markedet før regnskabet. Så alt i alt en meget positiv meget positiv regnskabspræstation. Altså for Lundbeck. De økonomiske resultater kan vi sådan set ikke klage over her denne onsdag morgen, Søren, men hvad så med den der pipeline, som vi jo altså også står nogle gange og basher lidt til, at de ikke rigtig har styr på? Ja, og det er jo noget, som det er jo noget, som stadig mangler. Man mangler i særdeleshed det, vi kalder midt- og senfase midler i pipelinen, altså midler, der inden for en sådan en kortere overrække egentlig kan komme, potentielt kan komme ind i produktporteføljen og bidrage til pengestrømmene og væksten for Lundbeck. Det mangler man. Der er nogle midler stadigvæk, som virkelig har potentiale, også i senfase pipeline, men det er ligesom sådan nogle, det er sådan noget life cycle management, hvor man egentlig har et middel på markedet, man prøver at undersøge inden for andre sygdomsindikationer. Og blandt andet det her middel Rexoltis, som man har til skizofreni og svær depression på markedet, man undersøger det inden til behandling af agitation, vrede opdæmthed, i forbindelse med Alzheimers, og der er der altså ikke nogen midler godkendt, og der kunne der komme nogle data her midt 2022, så altså lige rundt om hjørnet, og der ligger altså et blockbuster-potentiale alene inden for den her indikation, så der er noget, der rykker på sig, men der mangler stadigvæk midt- og senfase midler i pipeline, og det skal Lundbeck ud og investere i, og det kan vi opkøbe af teknologier, mindre midler, mindre biotech-selskaber og måske en lidt større opkøb. Men i hvert fald så skal der investeres i den pipeline. Og det skal man stadigvæk. Søren, leverer Lundbeck det, som de så egentlig har lovet? Fordi nu siger du, at det her skizofrenimiddel, Rexulti, eller hvad du nu end kalder, hvad det nu end hedder, at det, der skulle komme... Det er ikke mundrette navn, de finder på i lægemiddelindustrien, kan jeg godt afsløre. Men nu siger du, at der skal komme nogle data her i midten af 2022. Jeg synes, før de har sagt, i starten af 2022, altså, bliver de ved med? Altså, udskyld de den slags, eller hvad? Nej, de har faktisk hele tiden sagt midten af 2022. Så de holder hvad de lover i forhold til nyhedsflowet for pipelinen. Jeg synes de mere end holder hvad de lover i forhold til deres regnskabspræstation i dag. De fastholder prognosen, men med den start man har fået på året, jamen så er der i hvert fald en god mulighed for at indfri toppen af det prognoseindsats, man har stukket ud til investorerne. Så det er altså også bare mig, der kommer til at tage de negative briller lidt for meget på. Hvis man har været ejet Lundbeck-aktier de senere år, så kan jeg godt forstå, at man måske har de lidt mere negative briller på. Ja. Søren, der er jo også ligesom et andet element for aktionærerne, som de har diskuteret rigtig meget. Vi har også diskuteret det en hel del her i Millionærklubben. Det her med, at der nu skal være A- og B-aktier, altså i forskellige stemmeklasser. Det giver mulighed for at rejse nogle flere penge. De vil gerne have investorernes penge til Sydlandet, men de vil altså ikke risikere, at storaktionæren, som er Lundbeck-fonden, at den mister magten. Hvad tænker du om sådan et initiativ? Jeg deler egentlig lidt, hvad jeg kan fornemme jeres holdning af, at det er lidt på bekostning af de almindelige aktionærer, at Lundbeck-fonden skal beholde deres stemmeandel. Den køber jeg egentlig ind på. Til gengæld, så kan man sige, det giver i hvert fald mulighed for, og det er ikke fordi, at Lundbeck egentlig behøver de her penge. De har en stærk balance, og kan sagtens købe teknologier op. De kan sagtens købe mindre biotech-selskaber, eller købe midler fra selskaber. Det er mere, hvis de falder over et større, måske lidt mere transformativt opkøb. I markedet, så kan det blive et problem. Og der kan det være et problem faktisk, hvis Lundbeck-fonden ikke kan deltage, altså pro rata, gå ind med den samme andel. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Så det er derfor, man egentlig laver det her greb her og siger, jamen, den mulighed vil vi gerne have. Og det vil så være lidt aktionærerne, de almindelige aktionærer, der byder ind på den præmis i forhold til, at Lundbeck-fonden jo så egentlig får lov til at beholde deres stemmeandel. Ja. Så der er både plusser og minuser forbundet med det her greb med A- og B-aktier, som Lundbeck har tænkt sig at gøre. Man kan også sige, det her med fondejerskab, det er jo noget, vi har i Danmark, og det har jo også nogle fordele en gang imellem. Altså, det giver noget ro for nogle af selskaberne. Frem for selskaber, som måske ikke er fondsejet, og som hvor aktionærerne måske til tider godt kan være kortsigtet. Og det er jo altså ikke noget nyt, der er kommet ud her i forbindelse med regnskabet. Det er altså noget, de har meldt ud for noget tid siden. Men Søren, har det ændret på din analyse af selskabet, at de nu har kommet med det her tiltag? Nej. Det har det ikke andet, at jeg synes, der er plusser ved det, og jeg synes, der er minuser ved det, og jeg er opmærksom på, at det er noget, investorerne er opmærksom på, at det er noget, som investorerne snakker om, og det kan jo selvfølgelig begrænse, hvor attraktiv Lundbeck-aktien er. Men det, jeg ligesom kigger på, og I mit syn på aktien, og nu havde vi før regnskabet en købsanbefaling på Lundbeck-aktien. Der kommer selvfølgelig en anbefaling i forbindelse med udsendelsen af vores analyse for det her regnskab, men en købsanbefaling før regnskabet, som vi i øvrigt hævede til køb i forbindelse med årsregnskabet, hvor vi så et stort kursfald. Og det er egentlig, sådan hæfter mig ved, det er faktisk en attraktiv, nu på de nuværende kursniveauer, en attraktiv balance mellem, kan man sige, afkast og risiko. Altså Lundbeck er absolut ikke dyrt prisfastsat. Hvad handler den PE-vejs? Det er Nu skal jeg prøve at kigge en gang, men... Jamen, det var mere, hvis du bare lige havde det sådan. Jeg kan dårligt lige... jeg kan dårligt lige huske det. Nej, men det gør ikke noget. Det gider vi ikke bruge tid på. Den handler relativt meget lavt på forvart B. 12 måneders forvart B. Okay. Det er relativt også til sektoren. Søren, så altså, hvad skal man sige, hak ved dagens regnskab, lige umiddelbart i hvert fald, de økonomiske resultater, de leverer altså i dag, og du synes også at være sådan relativt okay, positiv i forhold til den pipeline, som de maler op. Men lad os lige prøve at kigge sådan lidt fremad, for det er jo sådan set også det, vi investerer i, eller prøver at investere i, når vi er her på aktiemarkedet. Hvad er det for en guidance, som de kommer ud med, hvis overhovedet nogen guidance? Jamen de fastholder deres hele års prognose om en omsætning på mellem 16,7 og 17,3 milliarder kroner, og det indikerer altså en vækst på mellem 2 og 6%. Det der er interessant her, det er jo egentlig, at man her i starten af året realiserer en vækst på 2%, jeg vil sige nederdel, men det er også det sidste kvartal, hvor man virkelig og for alvor ramt af patentudløb på et meget stort middel, man har haft i porteføljen senere, som simpelthen er faldet med 80%, 75%, 80% det seneste år. Og det er man stadigvæk lidt ramt af, men det kommer altså, det skete i første kvartal sidste år, det vil sige, at når vi kommer ind i anden kvartal her, jamen, så har vi set det her meget, meget store omsætningsfald i salget. Så der er vejen ligesom mere brulagt for vækst for Lundbeck. Og i den forbindelse, jamen, det er også derfor, man kan sige, at den udvikling, vi ser i nøgleprodukterne, jamen der kunne jeg godt forestille mig, at man kunne lande i den øvre ende af det her prognoseinterval. Men Søren, hvor hårdt ramt er, at Lundbeck er sådan noget som både sådan makroøkonomien og geopolitiske problemer, som der jo altså er rigtig meget af derude i verden, lige pt. Altså nu tænker jeg både sådan Ukraine, Rusland, der er selvfølgelig også inflation og forsyningskædeproblemer og alt muligt andet dårligdom, som påvirker selskaberne. Hvordan ligger det for Lundbeck? Det ligger egentlig godt til. Altså Rusland, Ukraine, Hvide Rusland fylder meget lidt af den samlede omsætning. Og samtidig så skal man sige, jamen altså sådan noget som energipriser og så videre, er det jo selvfølgelig noget medicinalsektoren også mærker transportomkostninger. Når det så er sagt, så skal man også huske på, at mange af de her selskaber, der skal patienterne jo have de her midler, uagtet hvordan det går i verden, hvordan det går med økonomien, hvordan det går med renterne, hvordan det går med brændstofpriser og transportpriser og hvad ved jeg. Så jeg synes jo egentlig, at Lundbeck også tilhører et af de selskaber, man kan kigge på, hvis man måske ønsker at være i markedet, måske ikke ønsker at være at investere i måske sektorer, som er påvirket af, kan man sige, stigende inflation, forsyningsudfordringer, komponentmangel, og hvor investorerne måske også kigger lidt på renteudviklingen og så videre i forhold til værdiansættelse af det her. Så jeg synes egentlig, at medicinalsektoren helt generelt, og det er jo også det, Lundbeck ligesom viser i det her kvartal, er modstandsdygtig over for alle de her udfordringer, inklusive den recessionfrygt, der jo er i aktiemarkedet. Og det er jo i hvert fald en sektor, som jeg følger, og som investorerne i hvert fald kan kigge på, hvis man gerne vil dække sig lidt af i forhold til alle de her udfordringer, som her i verden i øjeblikket. Ja, så Lønthof, der er jo masser af andre selskaber, som du også analyserer. Er der noget, der sådan for alvor er sprunget dig i øjnene her i den her regnskabssæson, eller er det sådan kommet nogenlunde ud, som du regner med? Jeg synes jo egentlig, at når, i hvert fald de selskaber, jeg har kigget på, og det, jeg tror også, det er det generelle billede, at der har været nogle fornuftige regnskaber. Flere positive end negative. Det jeg kunne se i hvert fald i de selskaber, jeg dækker. De klarer sig godt. Det er jo også meget medtech og medicinalindustri, som vi er inde på, som måske ikke er så påvirket af nogle af de udfordringer, som andre sektorer og selskaber står for. Men der har været overraskelser. Novo Nordisk var en stor positiv overraskelse. Jeg synes også, at Lundbeck-regnskabet i dag har været en stor overraskelse. Så har der været en tendens til, at de selskaber, som var udfordret mod slutningen af 2021, der er udfordringerne fortsat oplevet, har jeg antrykt i dag, faktisk blevet større. Hvad er det for nogle selskaber? Ja, Ambu et eksempel. Vi så en endnu en nedjustering i forbindelse med første kvartalsregnskabet, og det markerer jo sådan en 4 nedjustering på et år for Ambu, hvor kan man sige toplinjeudfordringer, mindre salg end det, man måske egentlig havde ventet, og generelt makroøkonomisk usikkerhed, som påvirker indtjeningen også, gør, at man har været nødsaget til at nedjustere prognosen. Vi har set GN Store Nord, som jo også dækker, som jo kom ud med 2 nedjusteringer i efteråret, nærmest oven i hinanden, for både Audio og GN Hearing. Jamen, det har været også en, godt nok fastholder de prognosen for hele året i 2022, men udfordringerne har virkelig været der i første kvartal, og man kommer også svagere uden ventet. Hvad med Bavarian? Dækker du ikke også den? Jo, det gør jeg, men der kan man sige, Bavarian er jo et selskab, hvor indtægterne typisk falder i klumper. Og det vil sige, at når Bavarian kommer med regnskaber, så kan det godt være, at vi indregner nogle indtægter for ordre i løbet af året, men hvis man ikke indtægtsfører for nogle af de her ordre i det pågældende kvartal, jamen så kan regnskabsbillet se helt anderledes ud, end det markedet regner med. Så derfor skal man som en investor i børn, når de kommer med regnskab, typisk mere holde øje med, hvad siger de om helårsprognosen, når den bliver fastholdt, og så skal man nok holde lidt øje med, hvad siger de omkring pipelinen, hvad siger de om nyhedsflowet, og det synes jeg jo egentlig ser fortsat attraktivt ud. Det er en aktie, der er ramt af, kan man sige, modstand mod risiko. Det er en aktie, der virkelig er hårdt ramt af short-angreb. Og det er jo en aktie, som ikke er likviditetsmæssigt ret stor. Det gør altså, at shorter virkelig kan trykke den her aktie, hvis der ikke er købere i markedet. Og ja, det har de gjort. Jeg synes stadigvæk, at med det kursniveau, som Bavarian har nu, at aktien stort set ikke indregner pipeline. Og der ligger altså 2 fase 3 projekter. RSV, som man har startet fase 3 forsøg med, og kan komme på markedet med en vaccine, hvor der i øvrigt for nuværende i hvert fald ikke er en vaccine på markedet, og kan gå ind i et marked, der ligner, der er lige så stort som influenza-markedet, og det er altså mange dobbelt blockbuster-markedet her, hvor man kan komme ind på det marked. Vi har stadigvæk covid-19 i verden, selvom det fylder mindre, end det gjorde for et års tid siden, eller bare et halvt års tid siden. Så der er også masser at komme i sig. Ja, det er der, at vi skal stadigvæk leve med covid-19 i mange år fremadrettet. Men det vil ikke være et pandemisk marked, det vil være et influencer-marked. Men kan man med sin covid-19-vaccine vise langvarig effekt og et bredspektret effekt mod mange varianter, så står man med en rigtig god kandidat på det her felt. Og det vi i hvert fald kan se indtil videre, det er Bavarians vaccine. Den virker rigtig, rigtig godt mod mange forskellige varianter, og det gøder for noget potentiale der i hvert fald. Jeg ser for mig, at Lars Svendsen han sidder og hujer hjemme ved højtalerne, hvis han lytter med i dag. Søren Løntoft, vi skal til at slippe dig. Tak, fordi vi måtte svinge dig rundt omkring alt muligt andet end lige det Lundbeck-regnskab, som lige er landet her i dag. Du skal ud og reflektere lidt mere over tallet. Du har jo næsten afsløret for os, om du fastholder din køb. Men det snakker vi jo ikke om, fordi nu må vi jo se. Nej, du skal kigge på tallene og alt det der. Man kan kigge på sydbank.dk, hvis man vil vide lidt mere om, hvordan I kigger på aktier. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her i dag. Ja, velbekomme. Velbekomme. Og god dag. I lige måde. Så vidt altså Søren Løntoft, senior aktieanalytiker i Sydbank, Michael Fritz Jørgensen. Vi skal lidt over til noget andet, fordi der er en masse lyttere, der skriver ind til mig omkring Opstart. Ja. Et selskab, som jo altså leverede et okay regnskab, skriver Kasper Forhus blandt andet, men altså med en lavere forventning til resten af 2022, og så bliver de simpelthen slagtet i markedet, skriver han. De faldt 56% på dagen. Hold nu op. Hvad sker der der? Jamen altså, der sker jo det der med, at når man er en højvækstaktie og priset som en højvækstaktie, man så begynder at indrømme, at man er påvirket af, du ved, at ens AI-algoritme måske ikke helt kan modvirke rentestigninger og makromodvind. To, det er jo en platform, som faciliterer lån og tager nogle penge for det, og de har puttet lidt af lånene på deres egen balance. Det vil sige, at nogle af dem kan de måske ikke sælge videre. De siger selv, at det er, de kan ikke, når de tager et lån ind, altså det er meget små beløb, når de tager et lån ind, så kan de simpelthen ikke nå at realisere, altså du ved, og sørge for, at den har den rigtige pris, så den kan sælges videre. Så tager de den på balancen og lader den løbe ud. Og så noget af den der stigning, det siger de også, det er til deres R&D, det er inden for deres billån. Men det der, det bryder fuldstændig med investorernes, du ved, billede af, at det her, det er en platform, og ikke noget, de skal tage på deres egen balance. Så alt det, som kunne blinke rødt, blinkede rødt i det her regnskab. Og så ser man sådan en reaktion i den her aktie, og vi ser det jo, altså derude, ikke? Altså, du er Netflix 40% ned. Der var lige lidt mindre abonnementer næste måned. Og det er, når man er priset op i det her leje, hvilket jeg egentlig ikke synes, den er, men det er sådan, folk, de sætter den. Altså, den er mere cyklisk, og end ledelsen indrømmede i forbindelse med guidance i hele året, og nu indrømmer de, at den er mere cyklisk, end den er. Og så gør investorer det her, som de skal. Ikke? Jeg har lagt at handle den lidt. Lå med nogen. Jeg skal ikke prøve at sige, at jeg har handlet den ret godt, så det, jeg tabte i går, har jeg været modsvaret af. Det her, der lykkedes mig at handle den i går, men jeg tog også et stort slag på den der. Og the jury is out nu. Virker deres AI? Det vil alle folk sige nu. Altså, du ved, jeg tog egentlig lidt hatten af for en analytiker i går, men jeg tror, det var Piper Sandler i den der. Han sagde, jeg ændrer min holdning. Jeg går til neutral og sænker mit kursmål fra 240 til 44. Det er nok nogle gange, så tror jeg, at private hader analytikere, ikke? Men det, han tog sgu da i den mindste hatten af, siger, jeg er lige nødt til at se på den her aktie, og du ved, der er nogle tegn på, at når renterne stiger ganske kraftigt, eller vi får noget makromodvind, det vil sige, at folk har svært ved at betale tilbage, virker deres system, så har de kun været født op i det der. Så alle de her ting, du kan sige omkring det her selskab, det kan man ikke afvise lige nu, og så bliver man handlet, som man gør. Tror jeg stadigvæk på, at hvis vi kigger igennem historien, og det har været med meget mindre beløb osv., de selvfølgelig har det, der har den virket. Altså, den kan rebalancere sig til de nye forhold. De kan selvfølgelig ikke have lige så travlt, fordi folk kan jo ikke låne det samme antal penge. Det centralbankerne er i gang med nu, vi skal have sænket økonomisk vækst, vi hæver renten, ergo, du bliver ikke kreditgodkendt til at købe det skide fjernsyn, fordi du ikke kan betale den her rente. Det er jo det effekt, vi skal ud i, og det bliver de selvfølgelig ramt af på den korte bane. Og det vil sige, at de vil være i en limbo. Der er nok mulighed for, at de kan nedjustere igen, hvis renterne stiger yderligere, og makromedvinden kommer, ikke? Og det er skidt i sådan en aktie der. Langsigtet, jamen der tror jeg sådan set, at casen er intakt. Så du ved, jeg købte lidt mere til i porteføljen i går på det der kursfald. Men ikke tro, at verden er en anden nu. I gamle dage, så tror der fuldstændig tilgivelse til de her selskaber, der troede, at de kunne fuldstændig disrupte en branche. Lige nu, hvis de træder ved siden af, så er det 60-80-90% ned. Sådan er det bare lige nu. Og hvis du vil ind i de aktier, det er 2020, du snakker om, eller hvad? Ja, 2020, ja. Sorry. Og sådan er det bare, hvis man vil ligge i de der aktier. Det her, det er et hårdt felt at ligge i nu. Det gør ondt. Det kræver lidt mere, du ved, en historiefortælling. Det kræver, at man sætter sig lidt ind i den, og så kræver det, at det næste kvartal, så får de altså fjernet det der fra deres skide balance, fordi de er et selskab, der ikke skal tage kreditlån på sig. De skal formidle kreditlån og være bedst til det. Og det er den eneste trigger opad, fordi de er i makromodvind lige nu, eller renten begynder at falde ganske kraftigt, så du ved, vi kan få volumenerne op igen på folk, der igen kan få lov til at låne nogle penge. Så det er den der, men langsigtet, jeg tror, at alt det her, som man kan sige omkring selskabet, det er fuldstændig korrekt. Jeg kan ikke modbevise det i år, men på den lange bane, der synes jeg faktisk, at de har siden 2015 bevist, at det kan de. Og således fik vi altså lige opstartet med. Tusind tak for det, Michael Fritz Jørgensen, der altså var med mig i studiet her i dag. Tak også til Josefine Maria Hansen, der producerede programmet. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi gør selvfølgelig det hele igen i morgen med Lars Svendsen i studiet. Så lyt med, når klokken bliver 9.06.